Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Hey kalp insanlar, panoramanın sunduğu modern sabahlarda gündeme bakma zamanı geldi. Fahri Öç bizimle birlikte hoş geldiniz efendim. Buyursunlar efendim, günaydın. Bu arada Oktay Bey'e de geçmiş olsun diyoruz. Dün ve ailesine. Konseri sırtladı. Sırtladı, yemin ediyorum koca konser sanki, yemin ediyorum bir platform, bu bir sahne ve üstünde şarkılar söylendi Oktay'ın. O koca platformundan. Evet yani... Çok hoştu. Mazhar Fuat Özkan özellikle Oktay'ın üstünde gezerken. Akustiği çok iyi dedi, buradan bağırıyorsun, buradan ses çıkıyor dedi. Ondan sonra güzeldi, hoştu. Eminim Ankaralılar da Oktay'dan memnun kalmışlardır diyorum tırnak içinde. Çok teşekkür ederiz ama biraz teni koyulaşmıştı. Evet. Arap bacı gibi gelecek yarın. Kuşuk Bey diye gündemi değerlendirecek bize. Hayır, bu adamın her sene bu hale gelmesi beni bir rahatsız ediyor. Sonra bütün yazı amele yanıkları içerisinde bitiriyor. Hakikaten yani. Adama yani. Diyorum ki şöyle bir girerken konsere bir üstünü başını çıkar, bir rock'n'roll ol, bir şey yap. Ya da öncesinde bir yan, sonra amele yanıklarıyla dolaş. Sabahtan zaten hiç kimsenin olmadığı saatlerde o orada başlıyor dolanmaya. Ha? Gitsin orada üstü çıplak dolansın işte. İşte bunu anlatamıyoruz. Ondan sonra akustiği iyi bir amele olarak karşımıza çıkıyor. Çok teşekkür ediyoruz kendisine ve tüm ekibine emeği geçen. Şimdi o zaman ilk haberimize başlayalım. Oktay'a bir göndermeyle başlasın. Bundan sonra bütün haberlerimiz Oktay'a göndermeli. İlk haberler göndermeli. Meclis aritmetiğiyle ilgili biliyorsunuz. Meclis aritmetiği de nedir? Keşke ilkokulda meclis aritmetiğiyle başlasın. Tombul matematik yerine meclis aritmetiği dünyanın en güzel. Meclis aritmetiğinde hangi milletvekilinin hangi partide kaç milletvekili var? Bu kadar bundan başka bir aritmetiği var mı meclis? Toplamda bir de biliyorsun. Mesela bu şey gibi. İşçi problemleri vardır ya. Evet, şu kadar işçi şu kadar günde yapıyorsa bu kadar işçi bu kadar şey kaç zamanda yapar? İşin aslı nedir falan. Şimdi 548 milletvekili mi var mecliste? Sizin hesaplarınıza göre diyorsunuz. Ben çünkü bazen kapıya gidiyorum, sayıyorum kaç kişi girdi, kaç kişi çıktı. Çünkü o taraflarda böyle bir kafe tipi bir yer açmak istiyorum da yani nasıl? Tabii canım, onların geleni gideni bilmem nesi, ona göre hesaplayacaksın. Doğru söylüyorsun. Öyle bakıyorum, kaç kişi gidiyor, kaç kişi geliyor. Gördüğüm kadarıyla 548. Ama biraz daha düşüreceğiz tabii. Düşüreceğiz mi? Tabii. Hadi düştü ya. Düştü. Yani yok, biz düşürmedik canım. Sen de bizi zan altında bırakmadın ki. Kader ağlarını örüyor ve zaman içerisinde düşüyor. Oluyor böyle şeyler. Ama meclis aritmetiğinden ziyade şöyle bir sıkıntı var mecliste son dönemde. Bunları biliyorsunuz, bunları derken meclis genel kurul salonu neyle kaplı? Tamamen komple yerler. Halı flex. Yerler halı flex. Ve oturdukları yerlerde ne? Ceylan derisi. Ceylan derisi adamı ne yapar? Terletir. Yani yorar değil mi? Yorar evet. Bazı koltuklara oturuyorsun, yoruluyorsun. Mesela bazıları kumaş kaplı oluyor. Orada iyice yoruluyorsun. Ama terleme yorar. Mesela uçaklarda şey vardır ya. Metal yorulması diye bir şey vardır. Evet. Metal yorulunca kendini bırakır. Aynı şey insanda da oluyor. Oturduğun zaman o aşırı terlemeden kaynaklı yorulma Bırakıyorsun. Kendini bırakıyor. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. Değiştirmeye karar vermişler. Meclisin koltuklarını. Evet. Ne yapacaklar o kadar deriyi? Valla rengi güzel olsa ben alırım diyeceğim de turuncu deri de beni bozar yani. Benim hoşuma gitmişti valla. Gerçi o kadar blok halinde görünce güzeldi. Eve bir tane gelse cayır, cayır. 550 tane sandalye koltuk getiremeyeceğin için. Oturulmuş deri diye düşün yani. Yaşanmışlık olarak düşün ama. Yani yaşanmışlık da nereyle yaşanmışlık? O oturanlar bizim geleceğimizi, kaderimizi belirleyen yasaları o derilerin üstünde oturarak şey yaptılar. Ya şimdi karar tabii. Verdiler, öyle düşün. Sen hep iyi niyetli. Türkiye'nin tarihini, yakın tarihini taşıyor olacaksın. Son 5-6 yıllık salonda. Tarihini taşıyor olacaksın. Ne kadar oldu? 5-6 yıl mı oldu? Herhalde o kadar oldu en son benim bildiğim kadarıyla. 2001'de falan yapılmıştı. Demek nereden baksan. Mis gibi. 7 sene falan olmuş. Yani mis gibi de işte sürekli hani başka bir yer olsa, yatak öyle. Olsa falan, kanepe olsa belki böyle biraz daha şeyinde. Yatak gene biraz şeydir de. O ne terenmiştir biliyor musun? Terletiyormuş ya. Ay, o kadar uzun oturulmuyor ya mecliste. Yani ne oldu? Birkaç defa gecenin bir saatine sarktı oylamalar falan. O da uyum paketleri çıkarılırken. Bir bütçe görüşmeleri sırasında uzun oturuluyor. Onun dışında habere git gel. O gün gittiğimizde gördük. Bomboştu. Bir havalandırsınlar. Eğer duruma bakarım, ona uygun bir şey olursa ben hangi alırım. Bölgeden aldığın da önemli. Hangi bölgeden? Hangi partinin sıralarında, hani öyle gruplarına göre ayrılıyorlar ya. Ha, partizanlıkla suçlanırsın ondan sonra. Yok, partizanlıkla değil canım. Yani böyle daha az hangi giden, bölge deyince daha az ben... takılan. Ha, daha az takılanlar. Her şey Türkiye'nin bölgeleri değil. Ha. Meclisin hangi bölümünden? Ben de şöyle diyeceksin zannettim. Hani bazı bölgelerde çok baharatlı tüketiliyor ya. Hani öyle beslenme alışkanlıklarıyla alakalı olarak. Tabii gönül ister ki öyle çok ayrıntılı bir şekilde kimin koltuğunda olduğunu bilesin ama. Bilesin. Ha, öyle bir şey olursa tamam, ona göre ben bir tane bir şey çıkartırım. Herkes öyle bir tane alsa zaten bütün delilleri çıkartmış olursun. Bence güzel şey yapsınlar ya, kadife. Bence herkes kendi kafasına göre bir şey yapsın. Yani o sonuçta o koltuğa bir saygısı olması lazım insanın. Çok yani doğru. Oraya sen kilim de koyabilirsin. Kardeşim, kilim de şenli. Gerçi orada herkes birbirine sayın sayın falan diye konuşuyor ya mecliste. Sayın milletvekili. Sayın milletvekili. Bu koltuk bundan sonra sizindir. İşte önümüzdeki 4 yıl siz bu koltuğun sahibisiniz. Lütfen gönlünüze göre buna şey, işte artık onun böyle oylama sistemine var ya masadaki. Hı-hı. Ona da sahip çıkar. Güzel kendi koltuğunu siler mesela, ne bileyim, memleketinden güzel şey, hani şoförler koyuyor ya koltuklarına, güzel böyle hafif kilim desenli bir şey. Kilim desenli olur tabii canım. O yöresinden birisine dokutur, onu getirir. Mesela işte Van'da hayvancılık yapan milletvekili gelir, güzel bir koyun postu atar. Öbürü üstüne. Keçeyle kaplar. Keçeyle kaplar, ne bileyim. Öbürü siirt battaniyesi mesela kışın. Mis gibi. Kendi ismini de dokutur. Bilmem kaçıncı dönem milletvekili falan. Halı dokutanlar var ya isimli. Ne kadar şık olur onlar. Ya Ege hakikaten bak, bu planı gerçekten çok sevdim. Kim yöresinden şeyler koysun. Mesela soğan. Koca böyle bir heven. Soğan ne dedin, soğan. Bana bir söyler misin? Hayır, böyle güzel kırmızı soğan olan yer vardı diye. Onu böyle yanına vardı, koysun. İşte orası neresi biliyor musun? Soğan. Kırmızı soğan. Türkiye herhalde ödemiş. Çünkü ödemiş patates olduğuna göre, bu patates soğansızlığı gitmeyeceğine göre galiba Türkiye'nin patates ambarlarından biri de ödemiş. Soğan ambarlarından biri diyorsun. Ha, evet, patates, kırmızı soğan. Soğan. Patates soğan deyince akla ödemiş. Bence gibi. O zaman çok güzel olur işte. Vallahi rengarenk bir meclis. Zaten öyle olması göre... gerekmiyor mu meclislerinden geri? Rengarenk. Değişik renklerin, değişik yaklaşımların, değişik düşüncelerin oldu. Herkes aynı olacaksın, ne anladın meclisten yani. Ağlayacağım vallahi, yapma. Lütfen hıçkırıklara boğulacağım, teşekkür ediyorum. Bu güzel fikrini en kısa sürede böyle bir komisyonla olunca, taçlandırmak istiyorum. Meclis kapısında da bir şeyler satabilirsin. Koltuklara bilmem ne geldi falan diye. Kılıf. Şimdi hepsi bir örnek. Tatile girecekler. Kılıf satacaksın. Kılıf. En güzel şey, hala koltuk kılıfı kullanan var mı bilmiyorum dünya üzerinde ama bir dönem bu çok modaydı. Böyle özellikle açık renk koltuk alınır, sonra onun üstü böyle eski perdelerden falan da yaparlardı, ben onu da söyleyeyim özellikle sana. De kadın milletvekillerinin ben bundan biraz rahatsız olacağını düşünüyorum yani. Neyden? Kim bilir nasıl bir adam oturdu ondan önce. Değil mi? O da var. Deri bir de teri emiyor dediğin gibi. Şimdi, olduğu gibi onu emip bir sonra oturana da zerk ediyor. Bir de insan milletvekili olsa da erkek alışkanlıkları devam ediyor Ege'cim. Onu da şey yapmamak lazım, düşünmek lazım. Yani erkek biraz daha... Kamer gençten bilirsin. Kamer gençten bilirsin. Yani şimdi isim vermek istemiyorum ama erkek biraz böyle bir erkek ortamındayken bir rahat davranır. Ha doğru, tamam. Burnunu demek oyar, istediğini şeyini anladım. Yapar. O sıranın altına... Çıkan şeyleri... Erkek erkeği üstünde yabancı mı vardı? Yani onları böyle çok detaylı bir temizlik. Bence daha beklensin. Sezon kapandı zaten benim bildiğim kadarıyla. Çok güzel temizleyeceğiz demiş. Güzelce meclisin bu tip işleriyle uğraşan. Ne artık meclis temizlik kolu mudur? Milletvekili mi oluyor? Hayır, olmaz. Olmaz canım, olmaz artık canım, tabii. O bakımının koca meclisin üstlenen bir şey meclis vardır. Meclis bakım komisyonu. Komisyon olunca işte milletvekili oluyor. Ha tamam. O zaman meclis bakım amirliği değil. Bakım amirliği. Ha. İdare amirleri var ya onun gibi. Bu meclis bakım amirliği. Güzel böyle kapsamlı bir temizlik. Benim için rahat. Ondan sonra da güzel herkesten sene başında ne istiyorsa ona göre şeylerin alınması. Nasıl perdeleri her hafta başka bir öğrenci yıkıyorsa. İlkokullarda aynı şekilde bu meclisi de artık böyle biraz temizliğin bakımın sorumluluğunu orayı kullananlara vermek lazım. Güzel pırıl pırıl bir meclis istiyorsak. Oh oh oh, ne güzel söylediniz. Teşekkür ediyoruz. O zaman. Bir de ben bir şey fark ettim, o bana çok acı geldi. Bizim meclisimizde cam yok. O da bana çok koydu diyeceksin de, diye korktum Ege'cim. O koydu işin doğrusu. Yani meclisimizde cam yok. Pencere yok. Evet, gittik gözümüzle gördük yani. Ben öyle bir şey hakikaten. İçeri ışık girmiyor. Şimdi o floresan ışığı çok yorar. Emer insanın yaşam enerjisini emer. O floresanlar değilsin. Bence yerden yukarı. Biraz daha loş böyle ya da şu ayarlı olanlar var ya, ne deniyor ona? Triptonik mi? Santrifüj diyorlar. Santrifüjlü mü? Öyle bir şeyler var ya. Veya McDonald's mı ne diyorlar? Bilmediğimiz ne varsa bir şey diyorlar abi yani. Abi teknolojik bir şey sonuçta. Bele bele çevirince açılıyor. Paradigmalı diyorlar. Paradigmalı. O paradigmalılardan yapsınlar. Mesela akşam oldu böyle. Olayların tartışmasına göre. Açılsın kapansın. Bazen bir de pencere yapılsın. Bir taraf en azından. Muhakkak oraya pencere şart. Yoksa o milletvekilleri sıkılır yani. Sıkılır hakikaten. Niye mecliste çalışmalar aksiyon yavaş gidiyor? Sıkılıyor adamlar. Dört tarafı duvar affedersin anacığım yani yürek dayanmaz. Çok özür dilerim. Peki vallahi yemin ediyorum hani meclisi bir evden geçirecek olsa sorulacak adam bizmişiz. Hatta biraz da bu konuyla ilgili olarak fark ettim ki senin içten içe bir şeyin var. Yani bu şeylerde... Ezikliğin mi vardır ne diyeyim artık? İçten içe bir ezikliğim var evet meclis konusunda. Ona şey de var yani her konuda böyle dışarıdan bir göz lazım. Orada onlar bambaşka şeylere kafalarını takmış durumdalar. Göremezler. Çok net bazı şeyleri göremiyorlar. Bilemezler. Yok yasayla uğraşayım yok şununla uğraşayım meclis aritmetiğiyle uğraşayım derken esas böyle meclisin diğer meselelerini hatta bence her şeyin temelini göz ardı ediyorlar. Bence biraz senin de kan çekiyor. Ben sitelerde... Senin şey biraz kan çekiyor. Yok siteler miteler değil ben anladım. Meclis seni çekiyor. Çekiyor benim. Senin meclis zaten çekiyor ama çeker. Sen de artık karar ver. Belediye başkanlığıyla mı gireceksin bu siyasete yoksa affedersin milletvekili olarak onu bir kararını ver. Artık onu bir bağlayalım yani. Ben yavan bir lafla kapatayım mı bu şey? Onun kararını halkımız verir. Oy. Her tarafım yavanlaştı. Oy şurada böyle bir yavan. Oy. Bıçak gibi bir yavan girdi. Ay vücuduma yavan girdi sevgili dinleyiciler. Ay yetişin komşular Ege'nin vücuduna yavan girdi. Meşhur bir lafım var. Yılandan korkmam yavandan korktuğum kadar. Ama halkımız en güzel en doğru karar vereceğinden benim de içim rahat. O yüzden... O zaman Fahir Bey ben sizi bir uğurlayayım halkımız gelmeden. Lütfen teşekkür ederim. Gelirse her an ben hazırlıksız yakalanmak istemiyorum. Halkımız haber ise haberden önce de halkımıza yeni single'lar çalalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda hayatın bize oynadığı oyunlara şöyle bir göz atıyoruz. Buyurun efendim. Biraz daha konuştunuzu. Ağzınızdaki simit parçalarının dışarı püskürmesi inanın bende ayrı bir zevk yaratıyor. Niye cevap vermiyorsun Ege? Konuşmanı istiyorum. Ağzına dev hamuru yumruğum kadar almış simidi oraya buraya geveliyor. Bence dinlemek çok büyük bir erdem. Ay, erdemli kişiliğinizle gerçekten ışık saçıyorsunuz. Bilim insanları nihayetinde çapkınlara müjde veriyor. Çapkınlar müjde sizlere sesleniyorum. Çapkınım diyenler sizlere sesleniyorum. Hayır değilim diyenler. Size bir cevap ver BG. Dedim ne diyeyim yani. Şöyle güzel parmağında falan dişlerin arasındakileri de al bitsin. Ben hiç üstüme de alınmıyorum. Bir kere ben bu çapkınlığın ne demek olduğunu da anlamış değilim. Çapkınlığın kitabını yazdığından mı yoksa? Evet ben anlamış değilim. Anlamak isteyenler kitabı bütün seçkin kitapçılarda bulabilirler. Hatta seni şöyle gezmen lazım. Ben şöyle gezeyim. Ben şu Burakcan için de şöyle diyeceğim. Ege çapkınlığın kitabını yazdı. Bu Burakcan da okudu. Vallahi ondan sonra böyle güzel hareketler bunlar. Şimdi şöyle bir durum var. Çapkın dediğimiz adam kimdir? Mesela hani bunun İngilizce bazı kavramlar yerine oldu. Mesela Playboy diye bir kavram var orada. Evet. Bu çapkınlıkla pek alakası yok ya Playboy'un. Evet. Paran kadar konuşuyorsun yani. Çok güzel. Şimdi bunu hepimiz kabul edebiliyoruz. Playboyluk, çapkınlık sayılmaz. Çapkınlık fakir ama... Fakir ama bir esprisi olan adama ben çapkın... denmesi gerektiğini düşünüyorum yani. Şimdi şuradan başlayacağız. Ve de bunu güzel anlatıyor olması lazım. Çünkü bu çapkınlığın payesini verecek olan kadınlar değil. Falanca çok çapkındır demeleri bir şey ifade etmiyor. Erkek tarafından gelecek. Bizim İsmail çok çapkındır. Şimdi o zaman şöyle söyleyelim. Mesela bir kadın annelerden hoşlanır. Ne tip erkeklerden hoşlanır? Maddiyatı bir kenara bırakacak olursak. Evet. Ne tiptir? Yani tipi bana tarif eder misiniz? İnce bıyıklı, sivri ayakkabılı ve taşlanmış kot giyen erkeklerden. İyi giyimli diyorsunuz. İyi yani, giyimli bir bey. Giyimi tarif ettim. Hani böyle hani kadınlar esprili erkekleri severler mi? Ya değişiyor herhalde diyorum. Tek bir... Çok özür dilerim. Şimdi siz esprili bir erkeksiniz. Üzerinize afiyet öyle tanınıyorsunuz. Hadi ben de. Hani bizim için öyle derler. Evet. Derler. Biz kendimiz demiyoruz. Kendimiz hatta espride bulunuyoruz. Peki bunu... yaşanmışlıktan yola çıkarak konuşacak olursanız. Yani bütün kadınların hayat boyunca bana bayıldığını, ayıldığını söyleyemem. Çok teşekkür ederim. Yani bir de şöyle bir durum var. Sonuçta insanoğlu binlerce yıldır bu dünyada varlığını sürdürüyor. Yani eğer şeyle ne derler? Esprili erkeklerle. Yani bu evrimsel olarak bakarsak dünyada binlerce yıldır sadece esprili erkekler kadınlarla ilişkiyi kurup soylarını devam ettirebilmiş olsaydı şu anda espri anlayışımızın çok çok ileride olması lazım. Ama görüyoruz sıkıcı adamlar da kendilerinde bir eş bulabiliyorlar. Ve yürüyorlar. Başka espri anlayışları olanlar da buluyor. Demek ki bu doğru değil. İyi giyim de bir noktaya kadar. Fakir ama iyi giyimli mesela Kiyolu. Kiyolu yani tabii klasik giyinenler için öyle de. Ha, çünkü ben bu arada mesela bu... taşlanmış kot, uzun burunlu ayakkabı seven abilerimiz de var. Tamam. Onlar da giyinebiliyorlar evet, ve iş bulabiliyorlar kendilerini. Şimdi iş bulamıyorlar belki o kıyafetle. Bunların hepsini bir kenara bırakacaksın. Bir kadını tavlamak aslında son derece kolay. O kadar basit ki. O kadar basit ki yemin ediyorum. Ben sana söyleyeyim mi ne yapmak gerektiğini? Ne yapacaksın kadını? İnsan olacaksın. Ablam. Çünkü bir kadın ama onun bir, noktada... bir erkekte insanlık arar önce. En güzeli o değil mi? Çünkü sonuçta insan mı karşımdaki? Bunu merak eder kadın. Bunu sofrada bile belli edeceksin. Böyle hayvan gibi abanmayacaksın yemeğe. Doğru. İnsan gibi yiyeceksin. İnsan olacaksın. Yani mesela ben bazen hayvanlaşıyorum çok özür diliyorum. Unutuyorsun ama sofrada bir kadın varsa mesela. Sofrada bir kadın varsa ya bana vuruyorlar böyle elime ayağıma vuruyorlar bir şey yapıyor. Bir çeki düzen veriyorum. Veyahut da böyle bir lafla böyle ağır hakaretle yok, seni yok yemeğimi ayrı bir yerde veriyorlar bana. Böyle kaba koyuyorlar. Gazeteyle yere veriyorlar. Oradan yiyoruz. Şimdi bugüne kadar işte mesela bir kadını dansa kaldıracaksın. Nasıl kaldırırsın? Kadını dansa kaldırmak diye bir şey kalmadı. Maalesef dünyada kaybolan öyle bir annelerimizden. Öyle bir dans anlayışı kalmadı. Şeyde falan bir tek kalmadı düğünlerde mı? Şeyler falan çalıyor böyle. Önce bir damla yavaş dinlen. Fantazi müzik eserleri çalarken düğünlerde bir dans ediliyor gibi bir durum oluyor. Orada da kimse siz yabancı bir kadın. Düğünlere gidiyorsunuz. Siz ne? En son kimi dansa kaldırdınız? Nerede dansa kaldırdınız? Ya işte benim öyle bir imkanım olmadı. Hep böyle hani ya çiftli gidiyorsun. Hı-hı. Çiftli gidiyorsun derken işinizle beraber gidiyorsunuz. Veyahut da şey bulmuyor. Uygun bir ortam bulmuyor. Müzik olarak. Müzikalite anlamında. Ben böyle dans müziği çalacak bir yere gitmedim uzun zaman. Dans böyle bazen dans salonumuz yok. Bilardo salonunda dans etme diyorsan ona da şey yapıyor. Abi lütfen falan diyorlar. Yani böyle düğünlerde bir tek oluyor. O da yani şeylerle falan dans ediyor. Gülmek için yaratılmış. Dın dın dın dın. O tip müzikler eşliğinde dans ediliyor. Ve orada da kimse yabancı bir kadına bu dansı bana lütfeder misiniz diye yaklaşacak bir durumda bulmuyor. Yani vallahi şey, doğru söylüyorsun. Karı kocalar 20 yıllık evli insanlar şey diyorlar. Hadi bir dans edelim bari senede bir gün dans edecekti. Onu da bu düğünde değerlendirelim diye dans ediyor. Başka türlü bir dans yok. Liselerin işte mezuniyet var mı hala mezuniyet? Ama orada da olay çıkar ya. Mesela o hadise benim de aklıma geldi de. Hadi liseyi geçtim de üniversitede de öyle bir şey yoktur. Slow dance diye bir şey vardı o da kalmadı ki artık. Ben lisedeyken vardı öyle ya, slowlar. Şimdi slowlara geçiyoruz diyoruz. Yani bir bütün parti boyunca slowları bir beklerdik yani. Şimdi var mı öyle bir şey bilmiyorum slowlarda dans ediliyor mu diye. Ya ben sadece bu cuma cumartesi gün hatta cuma günü gördüm. Herkesin bir mezuniyet balosu bu aralar oluyor ya. Böyle bıyıksız böyle hani yeni terlemiş bıyıkları böyle bir çocuklar. Yani çocuklar demeyeyim iblisler efendim evet. Söyleyeyim. Genç kızlar böyle bir giymişler ama onlar da böyle biraz hani... Nasıl böyle bir kadınsı giyinmeye çalışırsın ya. Dağıtır, hani küçük tamam. Çocuklar böyle bir annelerin ayakkabılarını giyerler ya. Evet. Öyle bir onun biraz daha değişik modeli diye düşün. Ondan sonra öyle ortalıkta lise şaşkın. Mezunlarından bahsetmiyorsunuz herhalde. Bu ortaokul mezuniyeti. Yok lise mezunlarından bahsediyorum. Lise mezunlarının bir kısmı seni... Seni beni yiyecek durumda yiyecek canım. Durumdalar yani. Benim gördüklerim o kadar değildi gerçekten. Minyon tiplilerine rastladım ben. Evet. Öyle bir şaşkın dolaşıyorlardı. Şimdi orada benim aklıma geldi. Benim zamanımda da böyle bir şey yaşamıştım ben hani böyle bir dansa kaldıralım bir güzellik olsun şöyle falan diye ne hayallerle gidiyorsun ama sonuç tabii hüsranla bitiyor. Ama çok basit o zaman ben söyleyeyim yani hiç gerek yok uzatmaya. Araştırmaya kadınların 3'te 2'si üzerinde başarı sağlandı onu da söyleyeyim yani. Bu şimdi bahsedeceğin metot. Bir kadını tavlamak istiyorsan arkadaş onu ne eline dokunacaksın ne göz göze geleceksin. Bunların hepsi yanlış hareketler. Ne espri patlatayım efendime söyleyeyim. Ne bir yerlerde hava atayım falan. Bunlarla iltifatlar falan da işe yaramıyor. Bunların ben sana söyleyeyim sıfır. Hiçbir geçerli yok. Bildiğin her şeyi unut. Yeni bir sayfa aç kendine. Neymiş o sayfa? Eğer başaramazsan gel bana hesabını sor. Sana çok güzel hareketler yapacağım ben. Böyle cebine paranı koyacağım. Güzel bir tatile göndereceğim. Bana teşekkür edeceksin. Çok teşekkür ediyorum Fahir Bey. Şimdi bir kadını tavlamak istiyorsan onun ya bacağına dokunacaksın ya eline. Ona bağırıyorlar. Ya koluna dokunacaksın. Ama öyle hafif. Bağırırlar. Ablam bağırır. Sapık diye bağırırlar öyle bacağa değil. Dokunursan. Sohbet ediyorsun mesela. Bunu benim bir arkadaşım daha önceden Magic Touch diye geçirmişti. Ama Magic Touch şöyle hani işte saçında bir şey vardı. Ha, onu alıyormuş gibi yaparsın. Onu kadınların erkeklere yaptığı söylenir. Yok, mesela hani bir kadın bir erkekle ilgileniyorsa bir ceketinden yapıyorsa... böyle mesela kıl yün falan alırmış. Ama erkeğe de böyle kadının şeyinden hani maymunlar görüyoruz ya belgeselde birbirlerinin üstünden bit ayıklıyorlar. Bir erkeğin kadına o görüntüyle yaklaşması bana bir yavan geliyor. Bir bacağa dokunmak ne demek? Zaten bak durum uygun. Merhaba diye mi dürteceksin? Yok öyle değil canım. Durum uygunsa Ege sen de hemen şey. Ne oluyor yani kadın koluna dokun. Of Allah. Kolum, kollarım yandım anam. Öyle mi bağırıyor? Eğer durum uygunsa, bak bu birinci kural. Durum uygunsa. Durum uygunsa. Hafifçe ön bacağına, bak ön bacağına diyorum. Ön bacak derken ne diyor? Ön bacak kolu mu kadının? Hangi durumda düşünüyorsun sen kadını? Nasıl sonra da kollarını... Kadınlar iki bacaklı diye mi düşünüyorsun sen? Dört bacaklı mı? Ya hayır. Yürürken mi yoksa böyle dururken ya, mi dört bacaklı? Ön kol arka kol vardır ya. Bak bu kolun önü, bu arkası derler. Hayır nasıl yaklaşıyorsun sen dirsekten aşağısı öne dirsekten pozu kısmı mı? Ya tam arkası... ön bacağına falan dokun. Ya bir dokun ya bir sen bir yerden başla ön mü arka mı zaten o kadar önemli değil. Eğer randıman alıyorsan yani o kadar sana da seslenmiyorum ki. Burada. Bacağın önü dizin diz tarafı ön dizinin arkası. Birisi bana dokunsa ben huylanırım vallahi. Yani ben bacağımdan çok huylanıyorum zaten birisi dokunduğu zaman. Buradan genç kızlara bir farkından bir mesaj. Beni huylandırın. Bacağıma dokundunca huylanırım. Bana dokunursa valla huylanırım. Ben hakikaten çok şey oluyor. Sevdiğim erkeğin ayaklarını da yıkarım dedi tam olsun. Evet. Ön bacağına dokun sonra koluna dokun. Yani şuralarına. Nasıl dokunacaksın? Sonra da ağzını kapat. Ağzını kapat ve koy bir köşeye çek. Yani bu metodu bir denesin gençler. Denesin canım zaten. Ne kaybederler? Adı üstünde. Çapkın. Genç. Ha, genç ve çapkın. Bunları yaşayacak ve hangisinden daha az şiddetle karşılaşacağını görecek. Bakacağız. Ona göre beni arasınlar. Bu arada maçın tahminlerini bilmeye çalışan dinleyicilerimiz var ya. Yuh olsun hiçbiri bilemedi. Hiçbiri bilemedi maalesef. Tonlarca telefon aldık bir tane mi doğru cevap çıkmadı. Penaltılara kalacak diyen ve penaltılar sonucunda 0-0 kazanacağız diyen bir dinleyicimiz vardı. Ama o 0-0'dandı. O da 0-0'dandı. Neyse o zaman Fahir Bey maçı da konuşamadık aslında. Maçı da konuşamadık. Ay, tabii çünkü biz böyle hafta sonu bir araya hafta geldik. Hafta sonu ya. Herkes konuştu konuşacağını. Şimdi maç artık önümüzdeki maçlara böyle bakıyoruz bakacağız. Noktasına geldik. Çarşamba. Umarız perşembe günü tatlı tatlı ve kısık seslerle konuşuruz. Bir reklam dinleyelim ondan sonra espriler şakalar. Lütfen. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar modern sabahlar devam ediyor. Buyursunlar Fahir Bey. İyi günler efendim. Şimdi önümüz olimpiyatlar var. 2008 Pekin olimpiyatları. Ya da ben uyduruyor olabilirim. Nasıl canım aynı yıla denk gelmiyordu bu işler benim ya bildiğim kadarıyla. Ya o bir geliyor ya canım ne zaman? Pekin 2009 olimpiyatı. Veya 2012 mi? Uydurma 2012 olmaz. 2008'dir. Bir önceki olimpiyatlar kaçtı? 2004 değil miydi Seul olimpiyatları? Doğru 96, 2000 evet doğru. 2008 bu yaz bir de olimpiyat coşkusu. Ne bu spor habire şey mi? Ege'cim sana çok yükleme oldu biliyorum. Senin devreler otomatikman şey kaldıramaz. Asfalyaların atar ama özür dilerim böyle bir durum var. Böyle bir gerçeklikle karşı karşıyasın. Futbol değil en azından atletizm. Efendim çekiç atma, gülle, cirit. Bunu adamlar da şey yapsınlar. Doğada mesela bu çok güzeldir. Doğada mı? Asal sayılarla gider. Ha doğada. Evet. Yani o yüzden mesela çok az denk gelir şeyler. Hani okey obep olarak bakarsan bunlar çift sayılarla yapıyorlar bu organizasyonları. Evet. Bak mesela işte Avrupa Kupası'yla. Oğlum 4 yılda bir çift sayılar diye değil. Denk gelmiş birbirine. Gelir üst üste bineceği zamanı da olur yani. Niye öyle şey yapıyorsun? Bunu asal sayılarla yaparlarsa daha az denk gelir. İnşallah bir yanlış bilgi vermiyoruz ama doğru ben 2008 Pekin Olimpiyatları diye biliyorum. Millet bu sene her tarafına dövmeler yaptırdı 2012, ya. 2012 İstanbul diye şey yaptığımıza göre otomatikman. Bir de Çin Olimpiyatları ile ilgili kaç tane haber okuduk. Hala şey diyorlar Çin'de sansür kalkmazsa gazeteciler ne yapacak? İnternette haber veremeyecekler falan filan diye. eleştiriyorlar. Habire Çin gündeme geldiğine göre. Demek ki bir şey var. Var yani. En azından bir parti falan bir şey olacak. Öyle yani. Bir şeyin olmadı. Olimpiyat olmasa da Eurovision bir şey olacak. Yani. Bunu anladık, evet. Şimdi tabii bu atletizmin, daha doğrusu spor camiasının en büyük kara vebası. Kara humma diye geçer. Nedir efendim? Ayranına ne zerk ederler? Doping maddesi. Süreyya Ayhan'ı yaktılar mesela. Ayranına doping koydular. Kimleri yaktılar? O halterlerde, mesela onun, yani insanlar diyor ya, nasıl oluyor bu? Nasıl olabilir? Öyle ayrana doping nasıl koyulur diye. Onu basın toplantısı sırasında oradan çantamdan şey verir misin diyeydi mesela eşi. Hı. Orada tak diye mesela hemen ayranı attı. Attı yani. Evet. Ne kadar çabuk olabildiğini de en gördük. Güzel göstergesi. Şimdi tabii doping maddesi kara veba, ama bir taraftan da işte sporcular her türlü şeyden uzak kalmaya çalışıyorlar, ama biraz daha kendilerini hareketlendirecek, biraz daha onlara destek olacak bu beslenmeyle olabilir. Nedir efendim? Et yer. Yaz zamanı karpuz. Karpuz yer. Bak, sabah ne güzel. Akşam karpuz yiyecek. Çin karpuzu, ki çok güzel Çin tabii. Karpuzları var böyle. Çinko diyorlar. Çinko blopa diye de geçer haddi zatında. Şimdi bunları yiyorlar falan, ama bir yere kadar. Ne yere kadar? İşte o yere. O noktaya kadar. O nokta tıkandı. O yana kadar. O yana tıkandığı zaman ne alacak? Şimdi atletler takviye alıyor. Ne takviye almaya başlamışlar atletler? Vitamin takviyesi. Yok, vitamin tipinden biraz daha gelişkince mi bir şey? Vitaminden uzak. Evlerde doping maddesi. Şöyle söyleyeyim. Esrar maddesi mi? Gibi değil. Yok, esrar deme de. Hani uyuşturucu yani, maddesi artık, yok, uyuşturucu değil. Bilakis hareketlendirici bir madde. Yani çok keçi özür boynuzu mu? Yok be. Mesir macunu mu? Ulan bir dedi. Padişah ha, macunu mu? Bravo. Ha, padişah macununu ap haline getir. Ne oldu sana? Mavi mavi. O aplar oluyor. Aa, ya. Tabii. Evet. Atletler onu alıyormuş. Şimdi onu niye aldığı zaman onu alıyor. Abi onu alınca neyin müsabakasını yapıyorlar? Olimpiyatta. Ben onu anladım. Maraton mu koşuyorlar? 100 metre hadisesi var ya. Bir 100 metrede bir randıman sağlayabilirler. Çünkü böyle hani hep başa baş gidiyor. Herkes bir göğüs çıkarıyor ya öne. Ha, orada bazı millet göğüs çıkarmaya çalışırken kendine güvenen başka şeyi. Bele bele yapacak gibi geliyor. Ama o foto finişe bakan adamın yerinde olmak istemem. Ya İyi bak, güzel bak bakalım foto finişe. Uzun uzun bak foto finişe. Bakmayayım Allah kahretsin. Bak. Foto finişe bak. Foto finişe uzun uzun bak. Çip soyun öyle bak falan mı olacak adam? O atletlerin çoğu zenci biliyorsun. Ben ya bir rahatsız arkadaşlar oluyorum. Bir ondan öyle bir şey. Bir foto finişe baktım, ondan sonra bir daha ifna olmadım diyecek. Aa, adam. Bir onunla alakalı olabilir. Şimdi bütün herkes ayaklandı bu kalksın diye. Ya kalksın dedim. Kalksın bunu, diye ayaklandırmasa ne gerek var? Zaten daha bunu bir kalkmış, insin kalkmış, diye kalk, ayaklansınlar. Yani bunu indirelim artık arkadaşlar ve el ele verelim desin. Bu doping maddesi sayılsın. Çoluk çocuk seyrediyor falan diye. Çünkü bütün dünyanın... Doping sayılsın diyor. Ha, doping sayılsın diyorlar. Ha, bunu alıyorlar. Canım. Alıyorlar foto finişler oluyor. Olmasın böyle kepazelik diye, bunu doping maddesi sayalım diye bir şey kuruldu. Hayır, bir de yani belli bir yaştan sonra vücuda bir takviye olarak çıkmamış mıydı bu? O öyle öyle bir niyetle başladı da. Yani şimdi 7'den 70'e herkes. Adam bütün, bir de sporla ilgili düşünceleri ortadan kaldırıyor bu. Hani sporcu spor yaptıkça, vücuduna iyi baktıkça o vücut da bunun mükafatını verir sana. Gibi seni ödüllendirir. Sadece seni değil, eşini, partnerini de ödüllendirir diye düşünürken. Şimdi bu ödül mekanizmasını gene bu şeye indirdiler. Ödül ceza mekanizmasına döndü bir anda. Onu da bir şekilde halletmek lazım. Bence de, ben çünkü öyle foto finişler falan ağız tadıyla oturmuşum televizyonun karşısına. İle çoluğuyla çocuğuyla geçiyor. Hani... Çoluğu çocuğu bırak, ben bu halimde rahatsız olurum Ege'ciğim. Çok özür dilerim. Ben orada koca koca adamla zaten koşuyorlar. Ne anlıyorlar onu bilmiyorum. Terliyorlar. Ben sana bunun en yavan görüntülerin hangi sporda çıkacağını söyleyeyim mi? Ne? Yüksek atlama. Ay, al. Çünkü hani koşarken gene adamı böyle yandan görüyorsun, tepeden görüyorsun. O koşma sırasında görebileceğin şeyin önüne de bacakları geçecektir. Seninki de iyi bir niyet. Geçebilene aşk olsun. Kalabalık içinde. Yani mesela o başkası adamı geçer falan, görüntü ortadan kaybolur. Ama yüksek atlamada adam koşuyor sonra sırt üstü bir şekilde onun üstüne atlıyor. Bir de tepeye kamera koydular ya yine. Ay. Oy Allah cezanı ele sırıkla olsun. Yüksek İnşallah atlama. Minarelerden düşesin, uçurumlardan düşesin diye şey yaparsın orada yatağa atlarken. Doğru söylüyorsun yani. Ben bir rahatsız oldum. Sırıkla atlama, yani yüksek atlamayı sırıkla atlamayla karıştıracağız izleyen insanlar olarak. Rezillik. Yani ne oldu, ne zaman uzun atlama diyorlardı, ne zaman cirit atmaya geçildi diyeceğiz yani. Hiç sormaya geçeyim hakikaten. Bunlar böyle. Ben her şeyin fazlası zarar. Azı karar, çoğu zarar diyorum. Doğru söylüyorsun. Lütfen bunu herkesin nerede ne şekilde yapacaksa yapsın. Ama benim karşıma bu rezillikle çıkmasın. Beni de olimpiyatlardan soğutmaya hiç kimsenin hakkı yok. Ege'yi şurada spor camiasına yeni ısındırıyoruz. Adamı, hakikaten. Çoluğu var, çocuğu var. Hadi çoluğunu çocuğunu bir kenara bıraktık. adamın ben bir... Ben kendi şahsiyetim var ya. Evet, lütfen ya. Benim ekran karşısında kusma diye bir şeyim yok. Hayır, bir de senin siyasi bir geleceğin var Ege'cim. Yani hakikaten. Seyretsen bir türlü, seyretmesen bir türlü. Bu sefer diyecekler başkanından ne biz bunu bekliyoruz diyecekler. Lütfen. Çıtayı yükseltmiş oluyor adamlar. Otomatik mi? Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Rica ederim. Ne güzel bir şarkıymış bu böyle. Gündem için yaratılmış gözlerde yaşlar niyet ediniz size. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Pandora'nın sunduğu modern sabahlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.